žemaičius. Jau gera, kad čia drosia varnų būrė, parumžius sukinėja sundalksnynas, kad avikėtė apčivadin vosūrė, teiks kane kvep pavasarės įkvynas, kad nieko čia ne geriausia už žmogau, ne veins įteikti par daug neimei. Čia vėja žiauri didelę tonkę kriuokau, taupyti pratėni pektomi meil. Jų gera, kad čia daugiau būna iškom, kad kiti apčiapagaud, net netep mošas, kad žuodė jūro atsidaudis kom, bligų varinę kaminų siuntošas, kada nei kaip tai alksnė neišnykst, kad laikos keiti, išdidė, įstatė. Jų gera, kad apintas į jaunystį pargrįžta metus svetimus numetė.